tuż po 17. Tomasz Żonda. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 sierpnia. Minęła 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Połowa sierpnia to tradycyjnie święto Wojska Polskiego, a w kościele uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Minister Spraw Wewnętrznych Włoch zapowiada, winni katastrofy pod Genułą zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. W PKW ostatnie przygotowania do wyborów samorządowych. Do urn pójdziemy 21 października. Na początek święto Wojska Polskiego upamiętnia Bitwę Warszawską 1920 roku zwaną Cudem nad Wisłą. Spektakularne zwycięstwo Polaków nad Armią Czerwoną zapewniło Polsce niepodległość i uchroniło Europę przed rewolucją bolszewicką. Centralne obchody święta rozpoczną się o godzinie 9:00 mszą za ojczyznę w Katedrze Polowej w Warszawie. Przed południem prezydent wręczy awanse generalskie, a od godziny 13:00 będzie można podziwiać wielką defiladę wolności. Świętowanie z wojskiem w Warszawie potrwa przez cały dzień. Tradycyjnie po porannym nabożeństwie prezydent Andrzej Duda odznaczy zasłużonych oficerów i wręczy generalskie awanse 11 żołnierzom. W południe przed grobem nieznanego żołnierza odbędzie się uroczysta odprawa wart. A o godzinie 13:00 punkt kulminacyjny. Wisłostradą ruszy wielka defilada niepodległości, na którą zaprasza szef MON Mariusz Błaszczak. Raz na 100 lat jest taka sposobność, żeby zaprezentować Wojsko Polskie. W związku z tym ponad 1000 żołnierzy będzie defiladowało po Wisłostradzie. Prawie 900 rekonstruktorów. W paradzie zobaczymy wojów Mieszka I i Bolesława Chrobrego, rycerzy spod Grunwaldu, husarię spod Wiednia, a także uczestników powstań listopadowego i styczniowego, legionistów Piłsudskiego czy żołnierzy z I i II wojny światowej. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kościół katolicki świętuje uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na Jasną Górę przyszły tysiące pielgrzymów z różnymi intencjami. Strażacy dziękowali za bezpieczny rok służby. Starszy brygadier Krzysztof Hejduk. Służba jak niosąca pomoc. Ratujemy ludzi, mienie, począwszy od pożarów, jak i wypadków, powodzi. Niektórzy idą z rodzinami, niektórzy idą sami, każdy jakieś własne intencje. To już jest indywidualna sprawa. Policjanci proszą pielgrzymów, by byli ostrożni i nie zabierali cennych przedmiotów na centralne uroczystości. Liczba śmiertelnych ofiar katastrofy pod Genułą wzrosła do 31. 15 osób zostało rannych, 9 jest w ciężkim stanie. Wczoraj przed południem runął fragment wiaduktu autostrady A10. W chwili katastrofy było na nim 30-35 samochodów, w tym 3 ciężarówki. Władze postanowiły ewakuować 440 mieszkańców domów stojących pod wiaduktem, bo istnieje obawa, że zawalą się jego kolejne przęsła. Eksperci wskazują, że do katastrofy doszło z powodu braku prac konserwacyjnych koniecznych w przypadku konstrukcji żelbetonowych. Minister Spraw Wewnętrznych Matteo Salvini powiedział, że z powodu zaniedbań wiele mostów, wiaduktów i budynków we Włoszech grozi zawaleniem. Rozpocznie się śledztwo i poszukiwanie konkretnych osób, które ponoszą odpowiedzialność za tę tragedię, której nie można zaakceptować. Przypuszcza się, że bezpośrednią przyczyną katastrofy pod Genułą mogły być trwające od 2 dni ulewy. Przygotowania Państwowej Komisji Wyborczej do wyborów samorządowych są na ostatniej prostej. Premier ogłosił, że odbędą się one 21 października, a druga tura tam, gdzie będzie potrzebna, 4 listopada. Przed PKW pilne zadania, zakończenie podziału gmin na okręgi wyborcze, mówi przewodniczący komisji Wojciech Hermeliński. No ale mamy nadzieję, mamy informacje takie, że prawdopodobnie one wszystkie się zakończą przed tym terminem, kiedy trzeba już rozplakatować obwieszczenia określające, wyznaczające granice okręgów, podające ilość radnych wypadających w wyborach, ilość mieszkańców w gminach, a to musi nastąpić najpóźniej 27 sierpnia. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła do tej pory i zarejestrowała 3 zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych. Plaga os nad morzem. Władze nadmorskich gmin niewiele mogą jednak zrobić. Owady nie dają spokojnie wypoczywać zarówno na plaży, jak i na deptakach. Wchodzą do butelek z napojami i są agresywne. Nie do wytrzymania z osami. Byliśmy w Międzywodziu, no nie sposób się opędzić od tego dziadostwa. Wszędzie pełno, na plaży, na ulicach, w restauracji. Ukąszenie może być niebezpieczne. To miejsce trzeba schłodzić i zastosować specjalny preparat, mówi Krzysztof Radek z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie. Natomiast jeśli dojdzie do tego problemy z oddychaniem, obrzęk czy opuchlizna języka, warg, dróg oddechowych, uogólniona wysypka na całym ciele, to są dla nas sygnały, że dzieje się coś niedobrego, może to być reakcja anafilaktyczna i wtedy jak najszybciej musimy zgłosić się po pomoc.

Bogu Rodzica, grzech piotrowski. Co na to mój gość, Bartosz Izbicki, muzykolog, organista, założyciel zespołu Jerycho i znawca tematu pieśni maryjnych. Witam pana pięknie. Dzień dobry państwu. Bogu Rodzica w takiej nowoczesnej, jazzowej wersji. No, największym fenomenem tego jest to, że ta melodia jest powszechnie, może być wykorzystana właśnie jako temat improwizacji jazzowej, ponieważ jest powszechnie rozpoznawalna. Prawdopodobnie każdy w Polsce, słysząc już sam ten motyw, początkowy pierwszy trzy nuty, już rozpoznaje, o, to Bogu Rodzica. Nie zawsze tak było, ponieważ pieśń, wiemy z historii, z tradycji, że była śpiewana przed bitwami, była pieśnią rycerską. Później wyszła z mody. Jan Kochanowski już pisał o muzyce swoich czasów, że daleko odeszły nasze piosenki od Boga Rodzice, czyli od stylu takiego monumentalnego stylu Bogu Rodzicy. Czyli ta pieśń powoli już w czasach Kochanowskiego w renesansie, ona gdzieś tam przestała być modną, potrzebną. Prawdopodobnie tak. Prawdopodobnie tak jak całe kontinuum po prostu dziedzictwa też repertuaru i pieśni kościelnych po prostu zaczęła być nudna, może wyszła z mody, pojawiły się inne, ciekawsze, bardziej odpowiadające gustowi epoki. No, warto powiedzieć, że szybko rozpoznano, Kler rozpoznał wielką wartość tej pieśni i do tego stopnia, że powstawały fundacje, czyli fundacje po to, aby ta pieśń była utrzymana, była śpiewana. I tak śpiewali ją aż do XIX wieku, przez cały ten czas wikariusze katedry gnieźnieńskiej. Ona tak została zapisana, już wtedy poprawiono błąd i oni śpiewali Boga Rodzica. Poza tym ta pieśń trwała około pół godziny, ponieważ dochodziły kolejne zwrotki, kolejne epizody tam się pojawiały. Natomiast ten temat, który wszyscy rozpoznajemy, jest nieco inny. To jest melodia, którą przywrócili muzykolodzy na przełomie XIX i XX wieku. Przywrócili ją na podstawie najstarszych zapisów z XIV-XV wieku. Przywrócili ją najpierw do śpiewników kościelnych, a później poprzez proces, jakiś taki żmudny proces nauczania, wykonywania jej, okazało się, że przywrócili ją polskiej świadomości narodowej. To jest genialny przykład i bardzo udany takiej, jak mówię kolokwialnie, reintrodukcji pieśni z powrotem. Cechą genialnych kompozycji jest pewna uniwersalność, prawda? I również zdolność inspiracji. Ta melodia jest genialna. Jeżeli ona w czasach obecnych potrafi być inspiracją dla muzyków z innych gatunków, to jest to wspaniała rzecz. Przed naszym spotkaniem w studiu postawiłam taką dosyć prowokacyjną tezę, że będziemy rozmawiać o pieśniach maryjnych, bo jest ich niewiele. To jest tak. Tych pieśni ilościowo jest bardzo wiele. I przez wszystkie, każda epoka niosła, że tych pieśni było bardzo wiele. Natomiast wydaje mi się, że przez ten taki uczuciowy, emocjonalny stosunek polskiego narodu, polskich twórców do Maryi, one były skażone pewną jednak doraźnością, pewnym następowała ich, że tak powiem, szybka wymienialność, czyli te, które już były stare, nie pasowały, mniej po prostu... Poddawały się gustom epoki. Tak mi się wydaje i stąd może być taka taka myśl, że tych prawdziwie wartościowych, albo inaczej, dorównujących Bogu Rodzicy, jest ich stosunkowo niewiele. Ale to jest takie... My będziemy dzisiaj szukać takich pieśni i historycznych, i takich współczesnych, które może nie dorównują Boga Rodzicy, ale są równie interesujące. Mam w ręku płytę Jerycha, zespołu Jerycho. To będzie absolutna premiera w Trójce, Laudaria Polonico. I z niej posłuchamy najpierw pieśni maryjnej, zatytułowanej... Salve Sancta Parens. To jest taka poetycka trochę parafraza antyfony maryjnej Salve Regina, czyli Witaj Królowo. Wszyscy znamy Witaj Królowo. A tutaj mamy poetycką parafrazę. Co więcej, tam jest taka ciekawostka, że autor oczywiście jest anonimowy, natomiast swoje imię jakby zaklął w tym tekście, czyli poszczególne strofy rozpoczynają się od kolejnych liter jego imienia i wychodzi nam akrostych Stanislaus. Oh, zespół Jerycho. Przypominam, że moim gościem jest pan Bartosz Izbicki, a to jest koncert zarejestrowany w 2015 roku podczas festiwalu Pieśń Naszych Korzeni w Jarosławiu. Można powiedzieć, że ten utwór to taki hit. Tak, on stał się takim hitem. Ja delikatnie dokonałem pewnych korekt. Znaczy, no po prostu śpiewamy to trochę też w innej tonacji. Śpiewa to zespół męski, ale również właśnie na początku z akompaniamentem. I no ten utwór stał się takim hitem. Na przykład bardzo często jesteśmy proszeni, gdy na przykład śpiewamy na ślubach, no to ludzie na przykład proszą właśnie, żeby był ten utwór wykonany. I ten utwór też cieszył się dużą popularnością na najróżniejszych koncertach. My zapraszaliśmy też między innymi na koncert zespołu Jerycho do Krakowa, na festiwal muzyki dawnej i pełna sala, a właściwie tak, pełna. Tak, dopiero wróciliśmy. Koncert odbył się w czwartek w zeszłym tygodniu i w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa u jezuitów na ulicy Kopernika, no było, organizatorzy powiedzieli mi, że liczyli i że było ponad 400 osób. Jednak to trzeba sobie powiedzieć, tam jest mnóstwo rzeczy pięknych i no bo wiadomo, to było dawno temu. One w jakiś sposób się odsiały, tak? Czyli nie każda rzecz była zapisywana. Czyli już, że ktoś chciał to zapisać. Dalej, no duże szczęście tu, szczególnie na ziemiach polskich, że część tych rzeczy w ogóle dotrwała w zapisie, prawda, no bo te różne kataklizmy, wojny. No i w momencie, kiedy przeglądam te rzeczy, mamy bardzo dużo po prostu kompozycji o świetnej jakości. Czasem i to są też te kompozycje właśnie o tematyce maryjnej? Również, tak. I na przykład ten utwór, który przed chwilą wysłuchaliśmy, jest wzięty z takiego quasi nabożeństwa, które nazywa się Koronula, czyli Koronka Najświętszej Maryi Panny, które zapisał w początkach XVI wieku brat Seweryn z Kobyli. Prawda? I zapisał tam tych piosenek pięć łacińskich, w tym jedno z nich z polskim tekstem, to jest Bądź Wesoła. Prawda? Zespół Jerycho założył pan w niezwykłym miejscu, przy kościele w Brochowie. Jak to się stało, że w pewnym momencie stwierdził pan, że tak, teraz zakładam zespół? Przy bazylice w Brochowie, czyli w moim miejscu pracy, tam gdzie był chrzczony Fryderyk Chopin, prawda? To miejsce jest z tego przede wszystkim słynne. Tam założyłem zaraz po rozpoczęciu pracy, a więc w około roku 2003, Bractwo Śpiewacze, czyli taki zespół złożony z tamtejszych parafian, mężczyzn. I tam również z tym zespołem śpiewaliśmy i Bogu Rodzice i śpiewaliśmy na wszelkich nabożeństwach parafialnych, jak również zespół zaczął też troszeczkę wychodzić poza parafię. To tak trwało. No wiadomo, że zespół złożony z amatorów ma też pewne ograniczenia i w 2013 roku na skutek różnych przyczyn z kilkoma kolegami założyliśmy zespół Jerycho, który już miał się i do tej pory to się udaje, zająć się tak w sposób bardzo intensywny tymi dawnymi zapisami, jak również profesjonalny. Profesjonalizm w tym przypadku ma jakby dwa oblicza, bo jedna sprawa to jest bycie profesjonalnym śpiewakiem czy profesjonalnym muzykiem, a druga rzecz to jest też profesjonalne podejście. Czyli to brzmienie, które wypracowaliśmy, nie wzięło się znikąd, tylko się wzięło po prostu z ciężkiej pracy. Na płycie Laudario Polonico pieśni maryjne między innymi z różnych epok, ale te pieśni ewoluowały, bo w XIX wieku te pieśni maryjne śpiewano na popularne również melodie piosenek takich jak polonezy, kozaki. Tak, to jest tak. Na twórców ma wpływ to, co słyszą wokół siebie, prawda? I w momencie, kiedy gust ludzi wykształconych jest czymś, co się kształci właśnie. Gust to nie jest coś, z czym się człowiek rodzi, tylko coś, co się kształci przez to, z jaką muzyką obcuje. No i było rzeczą zupełnie naturalną, że gdy w koła były popularne polonezy, czy mazury, czy kozaki, to i pieśni często stały się, my na to mamy taki uczony termin, kontrafaktura, czyli po prostu bierzemy melodię popularną i podkładamy do tego tekst Na przykład Maryjny. Na przykład Maryjny i ta sprawa, ten wynalazek cały czas działa. A czy to nie była też taka dawna metoda popularyzowania tematu? Również ta metoda wcale nie jest taka, jest jak najbardziej współczesna, bo później na początku XX wieku okazało się, że w Polsce wielką karierę robią na przykład szlagiery operowe, pod które podkładało się tekst sakralny, a obecnie niemal co roku mamy takie rzekome skandale, jak to podczas pielgrzymek pod piosenki świeckie podkłada się maryjny tekst i niektórzy ludzie chcieliby z tego zrobić coś w rodzaju skandalu, co moim zdaniem nie jest żadnym skandalem, bo tak po prostu czasem bywa. Skandalem byłoby, gdyby te przeróbki popularnych szlagierów znanych z radia czy z imprez, gdyby one dostawały się w ramę liturgii, czyli do kościoła, to wtedy może byłby skandal. Ale na pielgrzymce myślę, że młodzież może śpiewać, co jej się podoba. Tak też jest z pieśnią Marsz Me Serce wykonywaną przez zespół Jerycho? Znaczy tu Marsz Me Serce, ta melodia w ogóle jest, znał ją skądś Witold Broda, lider kapeli Brodów. I ja się tej melodii nauczyłem od niego. Tam nigdy nie wiadomo było, ona była bez tekstu. Kapela Brodów wykonywała to z tekstem Zdrowaś, po prostu z tekstem Zdrowaś Maria Boga Rodzico. Natomiast my, znaczy tutaj zespół męski, no chciał mieć takie coś i okazało się, że również pasuje tekst pieśni żołnierskiej o Najświętszej Maryi Panny, Marsz Me Serce. Rycerskie oblicze relacji do Matki Boskiej. Idealny utwór na uroczystość wniebowzięcia i rocznicę cudu nad Wisłą. Oh. Marsz, marsz, me serce, zespół Jerycho, to taka żołnierska pieśń Maryjna Bogdanka, serc rycerskich, hetmanka. Jednocześnie tak, jednocześnie i hetmanka. I... Zespół Jerycho założył pan, już mówiliśmy o tym, w Brochowie, kościele znanym z chrztu Fryderyka Chopina, ale też właśnie z tego powodu w 2012 roku... Dokładnie w 2010, bo to była rocznica, 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina. Wtedy postanowiłem jakby przywrócić do życia, spróbować zmierzyć się z takim tematem, Jak wyglądało nabożeństwo parafialne, jak wyglądała msza w czasach młodości Chopina, czyli jak rodzice jego przyjeżdżali do kościoła, to jak to wyglądało, jak to mogło być. No i udało się taki projekt zrealizować jeszcze wtedy nie z zespołem Jerycho, tylko z Bractwem Śpiewaczym. No obecnie ciężko mi się tego słucha, bo również ja troszkę się nauczyłem od tamtych czasów. Czy nie jest to taka wersja trochę, no, oryginalna? Tak się wtedy śpiewało. Śpiewali ci, którzy przychodzili również na... Również wierni. Właśnie na tym polegała pewna tutaj specyfika polskiego kościoła, bo z jednej strony wiemy, że w tamtych czasach liturgia była w języku łacińskim i ten śpiew w większych ośrodkach był domeną kleru po prostu i fundacji. Natomiast w Polsce, na wsiach, to tak wyglądało, że bardzo szybko te funkcje przejął najpierw organista, a później również zorganizowana przez niego jakiś zespół właśnie, czy to chór prowadzony przez niego, który wykonywał podstawowe śpiewy łacińskie, pieśni polskie, te popularne właśnie w tamtych czasach, również maryjne, ale również właśnie śpiewy łacińskie. Mamy szereg świadectw z końca XIX wieku, że popularne śpiewy łacińskie to były właśnie tam używane podczas mszy, czyli Kyrie, czy Asperges Me, po prostu stały się własnością ludu. Czy tą mszę z czasów młodości Fryderyka Chopina udaje się czasami w Brochowie wykonać? Tak, to wygląda to w ten sposób, że ta msza jakby weszła na stałe do grafika parafialnego, czyli odprawiana jest w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godzinie 17 przez cały rok. No, też było miejsce w wielu parafiach, tutaj to wraca tutaj w tej audycji, w wielu parafiach były fundacje właśnie na śpiewanie pieśni Boga Rodzica. Pieśń Boga Rodzica była właśnie śpiewana przed sumą. I ona się nazywała, albo przed kazaniem. Nazywano ją katechizmem świętego Wojciecha. Ponieważ przypisywano ją świętemu Wojciechowi. I tak jak mówię, teraz znamy tak naprawdę tylko początek tej Bogu Rodzica. Ten najstarszy jej zrąb. Prawdopodobnie taką najbardziej pierwotną wersję. Natomiast z czasem przez wieki dokładano kolejne zwrotki, kolejne melodie. Tak ona funkcjonowała w XIX wieku. Katechizm. A w Brochowie śpiewa się Bogu Rodzica teraz? No teraz się śpiewa taką Bogu Rodzica, jak w śpiewniku. Podczas uroczystości kościelnych oczywiście. Natomiast przy okazji tej mszy, jak ja to nazwałem, msza czasów Chopina, msza przy młodości Chopina, no ona zwykle jest wykonywana po prostu przed tym nabożeństwem, tak jak to miało miejsce. To idealny czas teraz, żeby wykonać i mszę, i tą Bogu Rodzicę. My jesteśmy w trakcie festiwalu Chopin i jego Europa. Od Chopina do Moniuszki w tym roku, bo to rok moniuszkowski przed nami. A Stanisław Moniuszko zgodnie ze swoją epoką pisał pieśni sakralnej, pieśni maryjne komponował. Chopin nie, ale Moniuszko tak. Chopin nie. Chopin miał bardzo krytyczne zdanie na temat muzyki w polskich kościołach. Miał w tym rację, albo dużo racji. Ta muzyka, którą słyszał w kościele, on to nazywał styl szenkatyrenosko-gengetosko-parafialny. Prawda? Gdy coś było, teraz byśmy sobie to pomyśleli, że jakiś rozstrojony akordeon czy coś. Być może rzeczywiście, no to był ten czas trudny dla polskiego kościoła, to były zabory, to była utrata majątków kościelnych, nagle się skurczyły, nakłady na muzykę się straszliwie skurczyły i również i na instrumenty kościelne, być może funkcje muzyczne przejął właściwie samodzielnie organista, no różnie było wtedy kształceniem czasem, w momencie, kiedy nie było utrzymania, to być może był to amator. No i taką słabą muzykę w kościele słyszał Chopin, natomiast nie zawsze musiał być to amator, na przykład właśnie organistą również był Stanisław Moniuszko i sądzę, że muzyka wykonywana przez Stanisława Moniuszkę była na bardzo dobrym poziomie. W tym Wilnie również powstała fantastyczna kompozycja Litanii Ostrobramskiej, czteroczęściowo, których niewiele wiemy. Może zaczynają być właśnie coraz bardziej popularne, przepiękne. To był ten czas, kiedy wchodziła w miesiącu maju, prawda, wchodziło nabożeństwo majowe i litania, która wtedy, no obecnie też jest to bardzo popularna rzecz, którą śpiewamy. Do tej pory śpiewana przy kapliczkach. W maju widzimy to po prostu jadąc przez Polskę. Jest to coś wspaniałego. Stanisław Moniuszko stworzył oczywiście do łacińskiego tekstu, czyli taką kompozycję, którą można było wtedy też wykonać jako utwór taki paraliturgiczny w kościele. Z trzeciej części Litanii Ostrobramskiej Sancta Maria. Sankta Maria, Stanisław Moniuszko z trzeciej litanii Ostrobramskiej. Można powiedzieć, że wtedy to była taka wersja popularna pieśni maryjnych, stworzona niemalże tak jakby dla programu trzeciego. Tak, to była taka wersja, która właśnie, no tak się wtedy pisało. Ludzie chcieli coś takiego słyszeć i zapewne jak to było w Wilnie wykonywane. To był ten moment, gdzie kompozytor trochę poddawał się tym gustom, trendom epoki. Moniuszko też komponując pieśni religijne, tak troszeczkę balansował skandalicznie na granicy sakrum i profanum. No tak, tutaj wyczułam, że chodzi o taką sprawę, tutaj wszyscy znam. Jej obecnie, sakralność tej pieśni nie jest w żaden sposób kwestionowana. Jest to Ojcze z niebios, Boże Panie, czyli pieśń, którą znamy no nie z opery, tylko z kościoła raczej. Natomiast w tamtych czasach jest to po prostu jeden z chórów opery Halka pod tytułem Modlitwa w kościółku. I no w momencie, kiedy to było wykonywane na deskach teatrów operowych, no również to przechwycili organiści, zaczęli to grać. No ja znam artykuły z końca XIX wieku, gdzie jest to potępiane straszliwie i że całe sakrum jest od razu zabite i pryska nastrój modlitewny i od razu się... To jest takie przekleństwo tych bliskich skojarzeń. Po prostu no wtedy się to kojarzyło po prostu z operą, z teatrem operowym, z rozrywką. No. Obecnie również czy przepisy kościelne, czy co bardziej pilni organiści starają się bardzo pilnować tego, aby to, co słyszymy w kościele podczas liturgii, nie było w sposób aż tak jednoznaczny kojarzone z rozrywką, prawda? Czyli to czy poprzez instrumentarium, czy również poprzez repertuar. Ale ten repertuar maryjny, jeśli mogę tak powiedzieć, on wyszedł zza murów kościelnych i ten temat cały czas gdzieś nękał i męczył kolejnych twórców, również z tej popularnej, rozrywkowej. Tak, znaczy to ja widzę tę drogę zupełnie inaczej, bo ten temat funkcjonował właśnie poza murami kościelnymi, natomiast wprowadzenie jego do kościoła to jest kolejna sprawa. Dobry tekst przetrwa. Natomiast tekst, gdzie na przykład jest taka pieśń, ona jest w dawnych śpiewnikach, ona ma piękną melodię, ale tekst brzmi pierwszej strofy: bądź pozdrowiona panienko Maryja, do ciebie woła każdy grzesznik i ja. No śpiewało się to źle i ta pieśń jakby się odsiała, no nie przetrwa do naszych czasów, już to było za moment śmieszne. Utwór, który powstał w XX wieku przy okazji całego oratorium nazwanego Kolęda Nocka z tekstem Ernesta Bryla, który ma bardzo jasne konotacje maryjne, jednakowoż pieśnią religijną nie jest. Zobaczyć, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe, nie wstań za wcześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania. Do mieszkania w tym mieście. wynajętym kącie, w nieswoim mieszkaniu, a ty dziecko śpi, jak najdłużej śpi. Słabe małe nie wstań za wcześnie, bo jesteśmy wciąż w tej podróży. Śpi od mieszkania do mieszkania w tym mieście. Kołysanka matki brzemiennej, kolęda nocka. Wiemy o tym, że największą popularność zdobywały te teksty, które były najbardziej przystosowane do pojmowania przez zwykłych ludzi. To też jest wpasowanie się w ten gust. Muzyka XIX wieku, na przykład polonezy, usakralizowały się. Nikt sobie nie wyobrażał, żeby na pasterce nie zabrzmiało Bóg się rodzi, prawda? A to przecież jest taniec polonez, prawda? Albo w żłobie leży, przecież to jest mazur. Ale też są tak takie dalej utwory maryjne, które pan gra na liturgii, a które właściwie pochodzą zupełnie z innego, z innej przestrzeni. Żeglarskiej na przykład. Znaczy, no to tutaj, no pieśń żeglarska Najświętszej Marii Pannie, ulubiona pieśń Jana Pawła II, o której berła Lonti może słucha. No prawdopodobnie jest to jakaś piosenka żeglarska. Jest tekst nawiązujący właśnie też do tych, tak jak były teksty pieśni żołnierskich, to tam były, prawda, stawanie do apelu, czy strzelanie modlitw, a tutaj żeglarze, no to jest Maria jako gwiazda morska i tak dalej. To są też takie odniesienia jeszcze rodem ze średniowiecza. Śpiewana w kościele. Tak, jak najbardziej, o której berła ląd i morze słucha. Czy na podstawie tych poszczególnych pieśni maryjnych, patrząc na epoki, można byłoby właściwie prześledzić trendy, mody, które miały wpływ również na tę muzykę maryjną, kościelną przez epoki? Tak, tak. To po pierwsze pewne mody, a również to generalnie jest taka cecha taka cecha polskiej pieśni kościelnej. Jak również pewne, czyli stylistyka nam w pewien sposób wykazuje pewną archaiczność, jak również też i pewne nurty, no bo trudno nam orzec w tym momencie, czy dana pieśń brzmi jak stara. Ona brzmi jak stara, ale czy ona powstała w wieku XIX na wzór tych starych pieśni? Tylko że wiadomo, no, w momencie użytkowości, no to są to problemy muzykologów, a nie zwykłych ludzi. Ja wiem, że pan jako twórca zespołu Jerycha, organista, muzykolog, lubi łączyć stary styl z takimi nowoczesnymi wykonaniami i gdzieś troszeczkę eksperymentować. No to spróbujmy połączyć takie dwie konwencje muzyczne na zamknięcie naszego tematu. Utwór opowiadający o życiu Marii, inspirowany pieśnią Archanioł Gabriel, i utwór z płyty Jerycho. To byłby utwór Salve, tak. Utwór z zespołu Jerycho połączony razem z pieśnią Archanioł Boży Gabriel, ale w aranżacji Stinga. Zaryzykujemy? Zaryzykujemy. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Bartosz Izbicki, muzykolog, organista, założyciel zespołu Jerycho. Dziękujemy pięknie. Dziękuję.